Slagerij Grunstra heeft wederom smakelijke aanbiedingen. In onze winkel vindt u deze dagen 1 kilo kippenpoten voor €5,98. En 1 kilogram jonge kaas voor maar €8,95. Slagerij Grunstra, ook voor hapjeschotels, koude buffetten, zalm- en huzarensalades. Feestelijke Sarens en Abrahams en uiteraard vleeswaren uit eigen worstmakerij. Kwaliteitsproducten van slagerij Jan Grunstra. Koperwiekplein 20 in Enkhuizen.